อุตตมังเกนะวันเดหังธัมมัญจะดุวิธังวะรังธัมเมโยคะลิโตโดโสธัมโมขะมะตุตังมัมมัง